diecie. I to jest bardzo dobra odpowiedź. Suplement diety Meliski. Gdy stres bliski, weź Meliski. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 20 kwietnia, minęła godzina 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Szef KPRM-u Michał Dworczyk przedstawił nowy harmonogram rejestracji na szczepienia. Program narodowy wyraźnie przyspiesza. W Niemczech trwa polityczny wyścig o schedę po kanclerz Angeli Merkel. Kolejnym kandydatem na to stanowisko będzie przewodniczący CDU Armin Laschet. Nie żyje aktorka Wisława Mazurkiewicz, znana z ról w takich produkcjach jak Faraon czy Stawka większa niż życie. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk przedstawił nowy harmonogram rejestracji na szczepienia, który przewiduje, że od poniedziałku 26 kwietnia każdego dnia będą się odbywać zapisy dwóch roczników. Od poniedziałku dotyczyć to będzie najpierw osób urodzonych w roku 1974 lub 1975. Z kolei dwa dni później uruchomiona zostanie rejestracja dla osób między 30 a 39 rokiem życia. Będzie to grupa, która między styczniem a marcem zgłosiła za pośrednictwem internetu gotowość do zaszczepienia się. Takich osób jest nieco ponad 400 tysięcy i te osoby przez to, że właśnie zgłosiły się wcześniej, będą miały teraz priorytetową możliwość zarejestrowania się na szczepienie. Z kolei od 9 maja wszyscy dorośli będą mieli wystawione już e-skierowania. Szef KPRM-u dodał, że w Polsce wykonano już ponad 9 milionów szczepień. Wykonywane są one m.in. przez pracowników mobilnych punktów. Na Lubelszczyźnie jest 10 takich zespołów. Podczas szczepienia w domu zachowane są zasady bezpieczeństwa sanitarnego. Zespół składa się z lekarza i pielęgniarki, mówi zastępca dyrektora do spraw medycznych w Instytucie Medycyny Wsi Magdalena Czarkowska. Lekarz decyduje po przeprowadzeniu wywiadu i badania, czy takie szczepienie jest możliwe do wykonania w domu. Ponad 500 szczepień, które wykonaliśmy w naszym wyjazdowym punkcie szczepień, nie zdarzyły nam się żadne skutki uboczne lub działania niepożądane tych szczepień. No a idea jest jak najbardziej słuszna i potrzebna. Przyjeżdżamy do osób, które nie są w stanie dotrzeć do punktów szczepień, dodaje lekarz rezydent Michał Gałan. Są to osoby nieraz leżące, nie wychodzące z łóżka, nieraz poruszające się po mieszkaniu, z trudem zazwyczaj. Często są też to osoby, które mieszkają na wysokich piętrach bez windy, więc one jakby są skazane na to, że ktoś musi do nich przyjść, im przynieść zakupy i tak samo zaszczepić. Aby zostać zaszczepionym przeciwko COVID-19 przez mobilny punkt szczepień, należy skontaktować się z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej. Przewodniczący CDU Armin Laschet został kandydatem chadecji na kanclerza. Jego konkurent, szef siostrzanej CSU Markus Söder, zaakceptował głosowanie zarządu CDU i zrezygnował ze swojej kandydatury. Więcej o tym w korespondencji Wojciecha Osińskiego. Lider bawarskich chadeków obiecał, że od teraz Armin Laschet może liczyć na jego pełne wsparcie. Obiecałem, a ja dotrzymuję słowa. Kości zostały rzucone. Armin Laschet będzie kandydatem CDU-CSU na kanclerza. Oświadczył Markus Söder. Deklaracja szefa CSU kładzie kres trwającej od tygodnia batalii o władzę w niemieckiej chadecji. Przed kilkoma dniami kandydaturę Laschetta poparło prezydium CDU. Markus Söder, który z racji swojej sondażowej przewagi nie chciał rezygnować z kanclerskich ambicji, domagał się przeprowadzenia szerszego plebiscytu w klubie poselskim chadeków, gdzie wzrosła liczba jego zdeklarowanych zwolenników. Do tego jednak nie doszło, a premier Bawarii obiecał, że zaakceptuje każdy werdykt starszej siostry. To nie była łatwa decyzja, choć musiała zostać podjęta z rozwagą, bo stawką jest przyszłość naszego kraju, powiedział Laschet. W jesiennej rozgrywce o fotel kanclerski szef CDU zmierzy się z szefową Zielonych Annaleną Baerbock oraz kandydatem SPD obecnym wicekanclerzem Olafem Scholzem. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Na koniec smutna wiadomość. Nie żyje Wiesława Mazurkiewicz, aktorka teatralna i filmowa, znana m.in. z roli królowej w Faraonie Jerzego Kawalerowicza czy ze Stawki większej niż życie. Jej dorobek przybliży Paulina Kurek. Stworzyła wiele niezapomnianych kreacji. Lubisz samotne spacery? Ja też. Szkoda, że mnie nie zabrałeś. Szkoda. Między innymi u boku Stanisława Mikulskiego, czyli serialowego Hansa Klossa. Słuchacze Polskiego Radia zapamiętają ją ze słuchowiska w Jezioranach, a młodsza publiczność z ról dubbingowych. W Anastazji użyczyła głosu carycy Marii. Moja droga, dość mam tych nieustających maskarad i oszustw. Wiesława Mazurkiewicz występowała na wielu polskich scenach teatralnych w ostatnich latach warszawskiego Och Teatru i Teatru Polonia. To było coś wspaniałego, pracować z taką aktorką. Wspominał w Radiowej Dwójce prezes Związku Artystów Scen Polskich Krzysztof Szuster. Wiesława Mazurkiewicz miała 95 lat. Paulina Kurek, Polskie Radio. I ta informacja kończy serwis Trójki. A w Trójce już czas na sport. Krzysztof Uniewski. Faworyci górą w pierwszych wtorkowych meczach w piłkarskiej PKO Ekstraklasie. Pogoń w Szczecinie 1-0 pokonała Górnika Zabrze, a Raków Częstochowa w Grudzisku Wielkopolskim 2-0 Warte Poznań. Pogoń oczywiście zachowała pozycję wicelidera, Raków na pozycji trzeciej. Od 20.30 mecze w Poznaniu i Wrocławiu. Lech gra z Lechią Gdańsk, Śląsk z Podbeski Dziębielsko-Biała. Wyniki tych spotkań w serwisie po 23.00. W tym rezultat ważnego zakończonego już spotkania w Fortuna pierwszej lidze. GKS Tychy 1-0 wygrał z Radomiakiem Radom. Ścisk w czubie tabeli na zapleczu Ekstraklasy rzadko spotykany. Piłkarską informacją dnia z naszego punktu widzenia jest jednak nominacja, a właściwie wybór Zbigniewa Bońka na wiceprezydenta UEFA. Wyboru dokonano na Kongresie Europejskiej Federacji Piłkarskiej obradującym w Montreux w Szwajcarii. Tak jak można było się spodziewać, UEFA in gremio potępiła powstanie Superligi. Oficjalne oświadczenie puentując następującymi słowami: my jesteśmy europejską piłką, oni nie. Zostajemy w kraju. Krzysztof Bieńkowski tuż obok Trójki na warszawskim Torwarze zdobył srebrny medal Mistrzostw Europy w zapasach w stylu wolnym. W finale kategorii do 65 kg przegrał z Rosjaninem Zagirem Szakijewem przez położenie na łopatki. Gorsze wiadomości spod warszawskich marek. To chyba nigdy nie rozgrywano zawodów sportowych podobnej rangi. Nasze szczypiornistki uległy 26-29 Austriaczkom w rewanżowym barażowym meczu eliminacji Mistrzostw Świata. W pierwszym spotkaniu w Austrii był remis po 29, co oznacza, że na mundial wybiorą się rywalki Polek. I ciągle o sporcie pań. Od 20.30 trwa czwarty finałowy mecz w Tauron Lidze Siatkarek. Grupa Azoty Chemik Police walczy z Developresem Rzeszów. Jeżeli wygra, zdobędzie Mistrzostwo Polski. W rywalizacji do 3 wygranych prowadzi 2-1. 2-2 mamy w pojedynku ŁKS Łódź i Radomki Radom. Tu stawką jest brązowy medal rozgrywek. Dziś Łodzianki wygrały u siebie do zera. Piąte decydujące spotkanie w sobotę w Radomiu. A znów o sporcie na naszej antenie za 2 godziny. Więcej informacji na portalu Polskie Radio. Radio24.pl. Wieczorem i w nocy może się chmurzyć i padać. Jutro trochę chmur, trochę pogodnego słońca, możliwy też przelotny deszcz. Termometry pokażą od 10 stopni nad morzem do 16. Tyle może być na wschodzie i południu kraju. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. No, powiem ci, Barbara, że teraz w Media Expert jest naprawdę grubo. Jak to grubo, Marian? No, bardzo grubo. Przeceny XXL mają. Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro 5, Nvidia GTX teraz taniej o 700 zł. Smartfon Samsung Galaxy A20s teraz za jedyne 499 zł. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Chodź, córciu, wejdziemy jeszcze do Kraftowej. Dzień dobry, chcę jeszcze bardziej zwęzić tę sukienkę. Nieźle pani schudła. Pani coś bierze na odchudzanie? Nie, skąd? A Hepa Slimin? Biorę, ale na wątrobę. I bardzo sobie chwalę. Proszę, Hepa Slimin, zdrowa wątroba. I prawidłowa masa ciała. Pani już nie musi się odchudzać, ale widzę, że Hepa Slimin jest skrojony dla mnie. Suplement diety Hepa Slimin, zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Teraz nowość Hepa Slimin z biotyną. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyka z Trójką.

Witam Państwa bardzo serdecznie dziś na dużym luzie. Tak jak się ostatnio przyjęło mówić, jest na zegarach 15 minut po godzinie 22:00 za sterami. Miks jest 15 minut po godzinie 21:00. Tu wdarł się mały chochlik, ale to może dlatego, że akurat dzisiaj się, proszę Państwa, zaszczepiłem. Jestem trochę taki wycofany. Niemniej jednak cała audycja jest przygotowana na 100%. Za sterami mikserskimi dzisiaj obsługuje nas Michał Jakubik. Wydawcą jest Justyna Grabasz, a przy mikrofonie Jędrzej Kodymowski. Na samym początku posłuchaliśmy Deeper Shade of Soul znanego i lubionego zespołu Urban Dance Squad, zresztą wywodzącego się z naszej kochanej starej Europy, prosto z Amsterdamu, ale żeby zrobić karierę światową, musiał wyjechać do Ameryki. Też w innych przypadkach droga była odwrotna. Niektórzy wyjeżdżali z Ameryki do Europy i też dopiero wtedy robili tak, że koleje losu są różne przed Państwem. Następna pozycja, która też, myślę, jest w stanie Państwa wprowadzić w nastrój taki, jaki powinien być o tej porze, czyli o godzinie 21 z minutami. Oshi Barak i D-Tight. Tak, proszę Państwa, zachęcam do korespondencji. Piszcie na adres jedrzej.godymowski@polskieradio.pl. Tam oczekuję propozycji muzycznych, tematycznych, jakichkolwiek. Jeżeli macie Państwo w ogóle cokolwiek do przekazania, do napisania, co Was gryzie, piszcie do mnie. Ja to będę odczytywał i jakoś się ustosunkowywał. Tak, żeby ta komunikacja nawiązała się i była cały czas stała, posłuchajmy właśnie piosenki na ten temat. Stereo MCs i Connected. I tak, proszę Państwa, stara MC zawsze na propsie, tym bardziej w przypadku utworu, który był wielkim przebojem i tak też pozostał pod tytułem Connected. Tu chciałbym tylko sprostować panu Zbyszkowi, który napisał w związku z tym, z moją deklaracją, że się zaszczepiłem się szczepionką Johnson & Johnson jednorazową i czuję się wycofany, ale w tym sensie, że wycofany z kolejki oczekujących na szczepionkę. Nic innego, tu nie ma żadnych negatywnych. Czuję się bardzo dobrze, właściwie żadnych jakichś innych rzeczy nie ma. A przed nami coś, co zawsze będzie adekwatne i będzie najważniejsze dla wszystkich ludzi, uczucie miłości pomiędzy dwoma osobami, które może się zrodzić, oby się tak stało, Mimikom i Srebrny Nóż. I tak, wracając do naszej dyskusji, która toczy się na oczywiście łączach internetowych, też proszę Państwa, możecie do mnie pisać we wszystkich komunikatorach, portalach społecznościowych, gdzie występuję pod swoim imieniem i nazwiskiem, nie jako pan X, tylko jako Jędrzej Kodymowski. Przypomnę jeszcze adres, na który możecie pisać: jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. A przed nami coś, co rozbudziło moje wielkie zainteresowanie muzyką i był to pierwszy zespół, który rozpoczął tą przygodę, The Stranglers i Golden Brown. texture like sun. Lays me down with my mind, she runs throughout the night. No need to fight, never a frown with golden brown. Every time, just like the last, on her ship, tied to the mast. Two distant lands, takes both my hands, never a frown with golden brown. Temptress, through the ages she's heading west. From far away, stays for a day. Never a frown with golden brown. Każdy, kto był w Krakowie, wie, że jest jednym z najpiękniejszych miast Europy i to bezsprzecznie, można by nawet rzec, że jednym z najpiękniejszych miast świata. Dzieją się tam i działy, i dziać będą zawsze rzeczy magiczne, które mają swoje odzwierciedlenie w sztuce i to tak, jakbyśmy spojrzeli wstecz, chociażby wszystkie zabytki, cała Starówka, Wawel, cokolwiek byśmy nie brali pod uwagę, czy powiedzmy ostatnie 100 lat, okres Młodej Polski, czy Jamę Michalikową, gdzie się zbierali wszyscy sławni z tamtego okresu. I tak też do dziś pozostało, że rzeczy związane ze sztuką zawsze są wysublimowane i na najwyższym poziomie. Przed Państwem Vincent, Teo i Korytarz. Światem. Ktoś pozapalał je wszystkie, a ja nawet nie wiem, dokąd prowadzą. Idę korytarzem nieznanych świateł. Pokazałeś, czym jest cześć. zapalając światła, pokazałeś, czym jest cześć. Idę korytarzem nieznanych świateł, powoli się przyzwyczajam i zaczynam się bać, że zgasną na zawsze. Idę korytarzem nieznanych świateł, widzę tego, kto je pozapalał i zaczyna. Pokazałeś, czym jest ciemność. Zapalając światła, pokazałeś. I tak pozostaje tylko pozdrowić Kraków i tak życzyć, żeby cały czas działo się tak, jak się dzieje i do tej pory, i w przyszłości, bo w przeszłości to już się zadziało. A przed państwem zespół, który też stał się niejednokrotnie inspiracją dla młodszego pokolenia, przed państwem Smashing Pumpkins. A teraz przenieśmy się na 3,5 minuty do elektronicznej psychodelii rodem z Polski, Boka i Secret Void. Secret Void i Boka. Jest to pozycja, która niejednokrotnie jeszcze będzie na antenie witała, gościła, właściwie będziemy my ją witać, jeżeli ona będzie chciała zagościć, a myślę, że będzie dużo nowych piosenek, koncerty też mają się lada moment rozpocząć. Wiem, że wszystkie już agencje koncertowe zaczęły powoli się mobilizować, także proszę Państwa, za niedługo będzie można na otwartym czy zamkniętym, czy w zamkniętym pomieszczeniu, czy na otwartym powietrzu po prostu zobaczyć grupę, tą, którą każdy lubi z osobna lub razem na żywo. Przed nami zespół, który ponoć też w tym roku ma odwiedzić nasz kraj. Jest to jeden z ulubionych zespołów świata wolnego, tych, którzy się muzyką fascynują. Queens of the Stone Age i First It Giveth.